Welkom iedereen bij IT-Bende podcast 263 van vrijdag de 13e. In de box hangen Luxala, daar punt, Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. Wat zei je net voor de podcast, Luc, waar wou je mee beginnen? Nou, ik zit hier in Parijs. Mm-hmm. En het is fantastisch weer. En het is een hele rare dag natuurlijk. Het is vandaag vrijdag de 13e. En misschien herinneren jullie nog heel lang geleden in de tijd van de Commodore 64. Was vrijdag de 13e altijd de dag dat er vreselijke virussen werden losgelaten. En dan mensen in angst en zo. Het is een heel bijzondere dag, want het is ook een volle maan. En het is ook nog, deze week waren er twee grote solar flares. Hè? Dus vooral verstoringen van de atmosfeer. Dus ja, we krijgen vandaag een gigantische, op het IT-gebied krijgen we een gigantische virusaanval. Nou, dat weet ik niet, maar het is een rare dag. Ik ben hier bereid bij mensen die heel erg betrokken waren bij de Big Brother Award en zo. Die geven mij boekjes. En het ellende is natuurlijk dat wij in het Westen nooit die Franse teksten lezen. Hmm. Maar ik zal dat eens even door te kijken. En het blijkt dat de wetten die meneer Sarkozy heeft gemaakt betreffende de individuele vrijheid nog veel verder gaan dan wij in Nederland kennen bijvoorbeeld. Een van de voorbeelden daarvan is het DNA. He, in Nederland is er dan, als je zware misdrijven pleegt, dan mogen ze DNA nemen. Maar dat was oorspronkelijk in Frankrijk ook zo. Maar die wet is aangepast dat zelf bij wijze van spreken voor een verkeersovertreding kunnen ze al DNA afnemen. En als je dat weigert, dan word je tot een soort staatsgevaarlijk figuur verklaard. En dan word je veroordeeld tot weet ik veel wat. En dan krijg je een waanzinnige straf. Maar ja, goed, ik had die wet allemaal nooit gelezen. Maar nu ik dat dus lees, denk ik, nou, die Fransen zijn ongelooflijk hard bezig om, zeg maar, die vrijheid van, nou ja, goed, onze vrijheid aan te tasten. Mm-hmm. Een ander voorbeeld daarvan is dat de Fransen hebben de software die ze voor de NSA gemaakt hadden, om mensen af te luisteren, die hebben ze ook verkocht aan Syrië en aan Libië. Dat is wel grappig, niet? Dat is dus, zeg maar, big data software om dingen af te luisteren. En dat maakt het heel leuk, want volgens de Franse wet mag je mensen dus in Frankrijk niet afluisteren. Maar als je natuurlijk software verkoopt aan Libië, en je hebt daar een achterdeurtje in, want dat hebben we altijd, dan kun je dus de Libiërs de Fransen laten afluisteren en alleen maar de resultaten, zou ik maar zeggen, eruit vissen. En wat blijkt nu dat die Libiërs, net zoals in Syrië en net zoals in Irak, die software allemaal gebruiken om onmiddellijk mensen die aan twitteren zijn of aan tweeten of aan Facebooken met slechte berichten, die worden gelijk opgepakt. Wat dat betreft is dus de individuele vrijheid op internet een soort, ja, nou ja, een heel gevaarlijk iets geworden. Ga in dat soort landen geen rare dingen op je rondtweeten of dat soort dingen, want ze staan gelijk voor de deur. Maar laten we zo zeggen, als we de Amerikaanse regering beschuldigen van het via de achterdeur allerlei grappen doen, dan is de Franse regering in ieder geval net zo erg bezig. En het is heel gevaarlijk. Gewoon, ja, goed, Libië, wat is dat voor een land? Die hebben ze dus de beste software gegeven om anderen af te luisteren. Ja, maar ja, is dat is toch gewoon handel? Dat is handel, maar dat is handel met als bijkomend voordeel dat je dus die handel kunt gebruiken om mensen weer te gaan, mm-hmm. weer te gaan afluisteren. Je eigen mensen, wat je dan volgens wettelijk niet meer mag doen. Dus het is in feite gewoon Je mag volgens de Nederlandse wet het persoonsnummer van iemand niet vragen als bedrijf. Ja. Maar ZZP'ers, daar hebben ze gewoon B01 achter het persoonsnummer gezet als overheid zijnde, zodat ze een belastingnummer hebben. B04 is het bij mij. Ja, maar inderdaad. De overheid overtreedt daarmee hun eigen wet. Ja, maar in Nederland al. Ik moet dus op mijn papieren, ja, moet ik altijd het Kamer van Koophandelnummer en het BTW-nummer geven, ja? Mm-hmm. Dan kan ik zo goed zeggen van, oh, dit is mijn. Want als je dat weet. Ja, buitengewoon. Ja. Nee, maar in Zweden bijvoorbeeld, waar heb ik heel vaak te maken, daar is het gebruikelijk dat je ongeveer bij elke winkel je persoonsnummer intoetst. En dan kunnen ze meteen zien waar je woont en zo. Je hoeft je adres ook niet meer op te geven. Je geeft gewoon je persoonsnummer in. Dus die vrijheden zijn per land toch een beetje raar geregeld, zal ik maar zeggen. Ja, dus op nationaal niveau, dat zie ik dus in Frankrijk. En die mensen zijn heel actief hier met Big Brother Awards en zo. Maar als je dan dus dat allemaal doorleest, dan denk je, jongens, in welke wereld leven we? Er is eigenlijk hoe je maar kunt bedenken, je gegevens liggen op straat en liggen bij de autoriteiten. Mm-hmm. En dat heet hier je fichier, hè, dus hoe zou je dat kunnen zeggen, profiling, vertalen we dat waarschijnlijk, is, dat gaat ontzettend ver. En mensen zijn hier terecht bang natuurlijk dat, ja, wat betekent profiling? Dat je ook naar ras of etnische achtergrond geïndexeerd wordt. Hè? En dat je daardoor bijvoorbeeld de bank ook gelijk weet, oh, maar dat is een Turk, of dat is een Marokkaan, of is dat is weet ik veel wat, een Kosovaan. Ja? Dus die gaan maar geen geld geven. Ja, of zo, een andere, hoe heet het, andere procenten per persoon. Ja, nee, individueel woningvergunningen, ja, al dat soort toestanden. Ja, wat het vorige week... Ik moet jou echt rustig laten praten, want anders horen we je denk ik niet. Maar wat riep je? Ik riep one-to-one servicing. Mm-hmm. Dus nu gewoon de ene been dienstverlening of de ene been adverteren. En big data maakt het mogelijk. Mm-hmm. Dat is wat iedereen wil. Alleen dat is tegelijkertijd dat wat iedereen dus niet wil. Als je de consument bent, of de klant. Of de burger. Nee, absoluut niet. En we hadden natuurlijk ook bijvoorbeeld over dit soort dingen, over die health trend en zo. Want Google heeft deze week aangekondigd dat ze Google Fit gaan maken, waar je al je health data in kan zetten. Dus dat past dat had eigenlijk vorige week gereleased moeten worden in ons onderwerp van onze vorige podcast. Maar ook Google gaat dus die profiling doen en gaat dus in Google Fit al die health data opslaan. Dus... En dat gecombineerd met advertising. Mm-hmm. Ik bedoel, die hoofdpijnpillen, die hoef ik niet eens meer te bestellen. Die worden gewoon eigenlijk gewoon automatisch afgeleverd. Ja. Het duurt natuurlijk geen 10 jaar. En dan gaat Google ook gezondheidsverzekeringen verkopen. Mm-hmm. Zorgverzekeringen. Met de HEMA-producten. Precies, ja. Alleen de HEMA heeft die data niet, in Google wel. Mm-hmm. Oké. Goed. Maar de held laten we die maar even achter ons laten, want die hebben we vorige podcast behandeld. Wat, helemaal, want deze week was er de EEE, oftewel de Electronic, weet ik veel wat, show voor games. Mm-hmm. Waar bedrijven als Nintendo natuurlijk heel druk bezig zijn. En ik had eigenlijk meer verwacht dat er dus al veel meer games zouden komen die op gezondheid... gericht zijn. He, met al die stappentellers en dat soort dingen zou je natuurlijk ook dat kunnen integreren in spelletjes. He, de gamification van de gezondheidsindustrie is natuurlijk ook iets wat gaat komen. He, dat je niet je 10.000 stappen per dag gewoon een beetje saai moet doen, maar dat daar een soort spel in zit. Ik kan me dat zo voorstellen. En Nintendo is alweer druk bezig, ze hebben geen nieuwe hardware, maar ze hebben nu Amiibo. Ja, dat is een manier om wat we zouden zeggen avatars te maken die op... dus je creëert een avatar voor jezelf die op verschillende Nintendo spelen dan gebruikt kan worden. He, dus een soort, weer een nieuwe digitale identiteit, maar in dit geval een spelidentiteit. En die kun je variëren of je kunt verschillende identiteiten nemen. Maar het is weer een manier om, zeg maar, als jij een heel ervaren speler bent en altijd met linkerhand en weet ik van wat doet, ja, en daar dus een avatar voor ontwikkeld hebt, dan kun je die op allerlei verschillende spelletjes gebruiken. He, dus het is niet altijd jij tegen de machine, maar... Ja, want je hebt inderdaad ook in meerdere spellen dat mensen hun eigen naam weer proberen en dat ze dan weer proberen een beroemdheid te worden onder die naam. Dus dat ze inderdaad hun identiteit proberen te handhaven. Maar op deze manier kan je dus de hele avatar handhaven als een soort Gravatar Plus. Nou ja, goed, maar het is al zo dat als je natuurlijk, laten we zeggen, als kleine kinderen met een Nintendo-spel spelen, dan winnen ze. En dan, normaal gesproken staat Mario boven of zoiets. Mm-hmm. En dan kunnen ze proberen net zo goed te worden als Mario. En dan komt hun eigen naam boven. En dat onthoudt hij dan ook wel. En tenminste, als je dus een box hebt. Maar het gaat dus nog steeds verder. Ook de profiling die we dus kennen op Facebook. En wat je zegt, in de fitnessprogramma's van Apple en dan die gaan we ook in de game machine herkennen. Dat verwacht ik ook. Ja. Hadden ze daar nog wat over Tetris? Want die bestond deze week 30 jaar. Oh. Dus, of zeiden ze, was het niet... was het niet nou, ik heb niet zoveel gekeken. Mijn zoons die zitten daar. En, ja, de ellende is natuurlijk dat op zo'n beurs worden voornamelijk games geïntroduceerd. En dat zijn allemaal online games, Electronic Arts. En je wordt er natuurlijk... je wordt een beetje ziek van het. Een nieuw game is EA Sports Madden NFL. Nou ja, dat is dus een 36e versie van de National Football League. Ja. Voor mij is het niet interessant, maar de mensen die daar dus in zitten zeggen... Ja, maar nu kan je die man weer beter herkennen. En ja, het is een beetje een herhaling. Naar mijn gevoel komen er geen... echt grote nieuwe games dat je zegt van nou dit is heel bijzonder. Ja, dat heb ik eigenlijk niet gezien de laatste jaren, maar goed, ik zit er niet zo diep in. Oké. Wat zagen we nog meer daar? Ja, ik ga gewoon kijken of jij buiten de lijst om via je mobiel wat kan roepen. Wat zagen we meer? Nou ja, deze week krijg ik de wandelstofzuiger getest. Mm-hmm. Ik ben heel benieuwd. Eén ding, wat heb ik nog meer? Ik heb hoesjes gevonden met de D3O gel erin. Met wat voor gel? D3O gel. En dat is? Hoesjes van Pack 21. Mm-hmm. Dat is een kneedbare gel die heel zacht is. Alleen als je er heel hard op slaat, dan wordt het heel hard. En een milliseconde later is het weer zacht. Mm-hmm. En die hoesjes die beschermen je telefoon of je tablet tegen de impact van de val. En dat doen ze weer herhaaldelijk. Het is niet één keer, maar dat is namelijk weer herhaaldelijk je iPad of je iPhone uit je handen laten vallen. Mm-hmm. En dan beschermt het hoesje, beschermt hem eigenlijk heel goed. Dus ik heb eigenlijk voor alle toestellen inmiddels een hoesjes. Het is aardig om eens te kijken op YouTube hoe dat werkt. Ziet wel. Oké. Super. We zagen over hoesjes gesproken, zagen we dat misschien moet dat geïntegreerd worden, dat er iets vreemds aan de hand is. Ja, Starbucks gaat PowerMat wireless charging stations in alle koffiestores in Amerika implementeren. Maar eigenlijk zien we dus dat alle telefoons die hebben QI-oplaad. Standaard om telefoons op te laden. Dus er gebeurt hier iets geks. Starbucks kiest voor een systeem wat eigenlijk niet in bijna geen één telefoon zit. Dus dat moet je. Je bedoelt Starbucks wordt betaald om een andere technologie te integreren. Ja, helemaal. Duracell maakt hoezen met PMA. De Starbucks, als we het even afkorten tot PMA. De techniek. Dus we hebben de QI-techniek wat al standaard echt geïntegreerd is in telefoons, in allerlei types. Maar Starbucks die gaat dus de PMA integreren. En Duracell is een van de grote hoesjesleveranciers met PMA techniek. Ah joh, dat is toch wel het verhaal van de chipper en de chipknip. Starbucks gaat dit nu doen en binnen een jaar gaan ze al die dingen uitbreiden of ombouwen. Ik heb nu een Nexus 5 met een G-laad systeem ingebouwd. Mm-hmm. Ja, dat bedoel ik. Maar als Starbucks dat niet integreert, dan zit je in de Starbucks en dan kan je nog niet laden. Nee, maar goed, dan hebben ze wel iets. Hè? Dan zie je het als de ontwikkeling van de laadpalen voor de auto's. Daar zat nog niet echt een grote standaard in. Mm-hmm. Wat belangrijk is dat het er komt, dat ze ermee bezig zijn. Ja, en als dan de bezoekers van Starbucks iedere keer melden dat ze een verkeerde telefoon hebben die niet geladen kan worden, ja, dan kan Starbucks kiezen of delen, of ze doen niks, of ze laten, of ze gaan het veranderen. En dan is het natuurlijk heel veel aan het liggen, omdat er gewoon een matje komt. Maar het kan ook zijn dat QI de Betamax is en PMA, de andere VHS, en dat de PMA... Het gaat winnen, of niet? Nou ja, ik heb een telefoon die al G-lading heeft. En ik heb een lader in de auto, dus ik ben er heel blij mee. Mm-hmm. En het gaat ook niet om super kosten hoor. Maar het gaat er inderdaad meer om dat ik mijn telefoon niet kan veranderen. En zo'n lader kan ik wel veranderen. Dus als Starbucks geen G-lader voor mijn telefoon heeft, ja, dan ga ik dus niet laden bij Starbucks. Dan ga ik dus ook niet naar Starbucks om te laden. We weten niet natuurlijk hoe dat heel spannend gespeeld wordt als dadelijk een iPhone 6 of 7 of 8, weet ik wat, uitkomt, wel met PMA, hè, dan, ja, dan is duidelijk. En dan zijn natuurlijk stapels aandeeltjes van, zeg maar, van PMA-makers naar de koffieboer gegaan, enzovoort, enzovoort. Wat dat betreft is het allemaal niet meer zo netjes en duidelijk. Het lijkt de FIFA wel, weet je wel. We betalen gewoon mensen om dingen te pushen, rommelen een beetje. Ah, ja, maar er komen gewoon adapters. Er komen gewoon oplichtmatjes waar je van PMA naar het ziek kunt gaan. Die hoesjes die je kan dus... Een ladertje erin. Kom op. Ja. Maar je kan dus ook een PMA hoes om je telefoon standaard doen. Zodat je dat in ieder geval die lading, dat ondersteunt natuurlijk. Dus het kan toch ook gewoon duren. Dus ik kan toch gewoon met Duracell hoesjes gaan kopen. Wat we ook zagen in de telefoons is dat er in India binnenkort de $25 Firefox telefoon schijnt te komen. Dus dat is natuurlijk een smartphone voor een prijs. Want waarom zou het in India en Indonesië blijven? Het zal misschien overwaaien. Dus krijgen we dan hier in Nederland voor €30 Mozilla smartphones? Jongens, we weten niet hoe dat gebracht wordt. Of dat in een gesubsidieerd plan noemen. Ja? Ik bedoel, in Nederland heb je €0 smartphones. Ja? Maar die moet je wel een abonnement nemen. In dat soort landen is niet de prijs van de telefoon waarschijnlijk het belangrijkste. Maar de prijs van wat je maandelijks moet betalen. Ja. En ik bedoel, in Nepal ook, daar kan je dan een databundel krijgen voor €7 per maand. Maar ja, als je €100 per maand verdient, is dat wel een enorme klap geld. Dus gaat die €25 smartphone aanslaan? Of is het bijvoorbeeld een ding wat alleen maar met wifi werkt? En wat zijn dan de plannen om wifi aan te bieden en de hotspots en dat soort dingen? Dus dat zegt me niet zoveel. Je kunt heel goedkope telefoons maken als je lullige batterijen erin stopt Mm-hmm. Je koopt toch voor €70 nu ook al een smartphone in Nederland bij de Aldi? Ja? Ja, nee, dat is waar. Maar, ja, en daar zit dan... Dit is natuurlijk wel een Mozilla Firefox telefoon. Dat is nog best wel grappig voor de... Ook omdat het geen Android draait en vanuit die hoek komt, zal ik maar zeggen. Ja, en wie maakt die dingen? Ja, die worden, eigenlijk weet ik niet, maar die worden gemaakt met een officieel stempel van, of officieel goedgekeurd door de Mozilla Corporatie. Dus er zijn nu al van die dingen in Spanje worden geproduceerd voor 100 zoveel euro, Firefox telefoons, maar dat zijn niet officieel goedgekeurde. Die draaien dus wel het Firefox operating system, maar die zijn niet officieel goedgekeurd door Mozilla. Nee. Dus, maar goed, binnenkort gaat dat dus massaal van start. Maar voor dit soort prijzen, ik weet niet of dat gesubsidieerd wordt of dat het overwaait. Dan krijg je natuurlijk toch, waarom zou je dan niet een Firefox telefoon kopen voor €30? Ja. Als het genoeg kracht heeft. Ja, nog iets jongens, dat ik moet afhaken. Maar ik zit hier in Parijs en er zijn hier treinstakingen, maar ook taxistakingen. En wat is nou de grap? In Parijs moet een taxichauffeur 2 ton betalen voor een vergunning, zoals het in Amsterdam was. En nou is er een nieuw fenomeen, die ook in allerlei steden, dat je dus via internet kan je taxis bestellen. Ja, daar hadden wij het al over. Ja, en dat wordt dus als een bedreiging gezien, dus dat betekent dat die taxichauffeurs met een vlag boven een taxi de periferiek opgaan en de zaak even stilleggen. Weet je, dat soort ongein. Dus het kost me 3,5 uur gisteren om even ergens naar te komen. Maar je ziet dus dat zeg maar, de bestaande orde, gewoon het taxisysteem, waar op zich is het natuurlijk absurd dat mensen daar 2 ton voor moeten betalen. Hè? En dan kun je afvragen hoe dat verrekend wordt in de taxiprijzen. En ja, die klagen dan nu dat die nieuwe taxis, die je dus gewoon per internet kunt bestellen en voor de deur komen en geen taxis heten, maar toeristenvervoer, hun business aantasten. Ja, maar die hoeven die 2 ton natuurlijk niet te betalen, dus die kunnen veel goedkoper. Dus dat systeem wordt dan vrij snel aangepast. Ja, en dan zijn die taxichauffeurs die zeggen wij zullen prijs eventjes kapot maken. Het valt een beetje in het soort protesten, een beetje neoluditische protesten van hallo, mijn oude technologie, dat wil zeggen de taxi, waar ik lekker dik voor liet betalen, die wordt kapot gemaakt door de nieuwe technologie. En dat is natuurlijk een trend die je overal ziet. Maar wel erg voor het rustig. Mijn papieren boek wordt niet verkocht. En? Mijn papieren boek wordt niet meer gekocht. Of mijn papieren krant, of mijn legale film. Ja, en daar ga ik wat aan doen en ik wil subsidie en goed. Ja. Ja, het internet heeft al inderdaad meerdere dingen corrupt of om zeep geholpen. Dus waarom niet de taxibranche? Maar... Ja, maar jongens, het is niet het internet of de technologie die dingen om zeep helpt. Hè? Het zijn mensen die niet gebruik willen maken van die technologie. En die dan gaan wijzen naar andere mensen die dat wel doen. En roepen, ik heb subsidie nodig of ik heb strohalm nodig. Mm-hmm. Ja, maar je zou kunnen zeggen dat de transparantie die wordt aangeboden door het internet, bestaande machtssystemen, want zo'n taxivergunning is natuurlijk een machtssysteem, is een monopolie. Dat precies, ja. Dat wordt aangetast. Ja, ze willen niet innoveren. En er zijn andere mensen die wel hebben geïnnoveerd, ja, die moeten het niet betalen. Ja, nou, en dat zien we in Nederland in allerlei sectoren, natuurlijk in de verzekeringssector, in de stroomsector, maar ook bij de notarissen. Tegenwoordig naar de notaris gaat, doe hetzelfde. Dan ga je gewoon even shoppen, wat je vroeger absoluut niet kon. En dan werd er zelfs gezegd, als je bij een andere notaris komt, nou, je moet wel in je eigen dorp, hè, want zo beschermen we de handel. Ja, dus transparantie van internet, het probleem daarmee is dus dat inderdaad, 50.000 taxichauffeurs hier niet blij zijn. En dat uiteindelijk hele grote gedeelte van de bevolking, noem maar de chauffeurs, die worden weggedreven door GPS en automatisch gestuurde auto's, dat die ook op een gegeven moment gaan zeggen, van, we leggen de zaak plat. Mm-hmm. Ja, en dat is in zo'n stad als Parijs merk je dus dat de macht van, eigenlijk zou je kunnen zeggen van een hacker, want dat zijn er dan, die dus even de zaak plat kunnen leggen, toch wel heel aanzienlijk is en enorme schade veroorzaakt in tijd en dat soort dingen. Maar goed, voor de rest is het hier fantastisch weer en ik ga daar weer in zitten. Goed. Zie je de volgende week, jongens. Jo. Hoi. Ik denk dat de taxichauffeur zichzelf ermee in de vingers snijden. Ik denk het ook, het is een onhoudbaar iets. Je kan het wel politiek verbieden. Ik geloof dat het in Spanje verboden was of zo, Uber. Of in België zelfs, daar heeft Nelly Kroes zich heel boos over gemaakt. Ja. Want die is een voorstander van Uber. Mm-hmm. Ja, het is gewoon innovatie proberen tegen te houden. Als KPN roept, ja, KPN heeft ook al jarenlang op de jaarrekeningen posten opgevoerd voor misgelopen sms- en belminuten. Ja, mm-hmm. Het is gewoon over. Mm-hmm. Ja, hoe duidelijk wil je het hebben? Waar gaat het over, zeg? Ja, nee, ik denk dat het ook niet te stoppen is, tenzij de politiek besluit dat het niet mag. Of zo. Dat het in stand gehouden moet worden, maar het is onzin. De politiek heeft ook besloten in Europa dat Intel 1 biljoen moet betalen vanwege dat geneus, dat ze eigenlijk AMD te veel in de wielen hebben gereden of... eigenlijk misbruik AMD hebben gemaakt. Dat ze AMD te slechte hardware maken. Dat ze AMD te slechte hardware hebben laten maken. Ja, zoiets. Nou, ik vind nog steeds dat AMD gewoon wel goede hardware maakt. Alleen al die crappy mainboards die eromheen hangen, die zijn gewoon zo waardeloos. Maar dit is een ander onderwerp. Ze doen het wat dat betreft ook een beetje vreemd, die AMD. Ze kunnen gewoon alles, maar ze laten de omgeving verkloten. Ze kunnen bij toch ook iets op het duurdere segment zich focussen, denk ik. Dan gaan er vanzelf mensen schakelen. Maar dat 1 biljoen moeten ze toch echt gaan daar. Mm-hmm. Ja. Dus ik ben benieuwd. Wat dat, het is eigenlijk weer de argumenten waar ze mee aangekomen zijn. Want dit is natuurlijk al een uitspraak van 2009. Maar de argumenten waar ze nu mee aangekomen zijn, zijn van tafel geveegd. Dus binnenkort zal de betaling denk ik toch echt moeten plaatsvinden. Wat hadden we nog meer? Dr. Bot, over nog heel even terugkomend op die op dat soort gels en accessoires en zo. Dr. Bot was een hele grote bedrijf in Amerika met heel veel winkels die nu faillissement heeft aangevraagd. Die maakte eigenlijk gewoon alle accessoires voor Apple. Dat vond ik wel frappant, want er wordt dus massaal geïnvesteerd door Apple in van die headphones. Maar de accessoiresbedrijven, het grootste accessoiresbedrijf van Apple, die gaat nu failliet. Dat is ook innovatie waarschijnlijk. Amazon die de markt verstoort. Ik ken Dr. Bot verder niet, maar maakt die officiële accessoires voor de iPhones? Is het wel echt een dokter, vraag ik me af. Wat? Is het wel echt een dokter? In Nederland is dat ook nog een ding. Nee, het is niet een officieel. Het is volgens mij gewoon een onafhankelijke Apple. Dus het is net zoiets als Belkin. Hebben die dan niet hetzelfde probleem dat Apple nu een chip inbouwt en bijvoorbeeld om de hardware te herkennen? Als het zwaar is. Ja, ik en het niet echt goed werkt. Wat ik lees over deze waarom ze failliet zijn, is het toch puur prijsconcurrentie vanuit Amazon en zo. En sommige mensen beweren ook dat er steeds meer komen van die accessoiresleveranciers. Dus misschien hadden ze in het begin de wind mee, omdat Apple het misschien vrij dicht hield, de markt of zo. En nu, ja, iedereen verkoopt accessoires voor Apple natuurlijk en voor andere dingen. Dus misschien is het gewoon logisch. Maar het is toch een beetje frappant. Het lijkt net alsof er heel veel marge en heel veel te doen is in die accessoires. Maar je kan er dus als zo'n dokter Bot dus gewoon failliet op gaan. En ik dacht eigenlijk dat bij de meeste internetshops en alles het geld in de accessoires zat. Niet in de echte apparaten, zou ik maar zeggen. Want die worden ongeveer gratis weggegeven. Zie je nog speelt met iOS 8 of Netflix MacOS Secret 10? Nou, is er veel te doen. Nou, het is gewoon leuk. Het ziet er mooi uit. Nou. Heb je nog wel popcorn gezien van Android? Nee. Nee? Wat doet het? Wat is het? Ik ben niet op de hoogte. Oké. Get Popcorn Time is een project, een experimenteel project, waarbij je torrent films en ook tv-shows via internet kunt streamen, zodat je dus meteen je film of je tv-serie kunt kijken. Mm-hmm. Er zijn clients voor Mac en Windows en Linux, en sinds kort ook voor Android. Ja, ik bedoel, je moet het zelf streamen vanaf je eigen pc thuis naar je telefoon? Nee, het gaat rechtstreeks van het internet naar je cloud. Mm-hmm. Dus of naar je computer of naar je Android. En dan kan je het gewoon meteen kijken. En waar is die content is pirated? Of, Die content die is gewoon aanwezig op het internet. Mm-hmm. Die kun je dus downloaden met torrents, maar je kunt het ook streamen en dan kan je het zien. Ik ben er al een tijdje mee bezig gewoon om het te volgen. Ik vind het een interessant wetenschappelijk experiment. Die realiseren we dat op termijn natuurlijk er geen films meer gemaakt kunnen worden. Als er niet voor betaald wordt, dat snap ik. Maar wij zien eigenlijk hetzelfde bij de hele Uber-discussie. Dat als de markt, de legale markt, niet innoveert, ja, dan worden ze dus gestoten door dit soort initiatieven. En ook daar wordt natuurlijk heel luidkeels geroepen dat de markt om zeep wordt geholpen door illegale initiatieven. Maar ja, dat is volgens mij de wereld op zijn kop. Je kunt dus onder de druk van het internet en een wereldwijd netwerk dat mensen met elkaar in contact brengt, kun je dus niet met droge ogen blijven zeggen dat het allemaal onmogelijk is wat de mensen willen. Dat ze dan naar jou moeten luisteren en dat ze de technologie dan moeten tegenhouden, want zo werkt het helemaal niet. Nee, dus het is een interessante. De oude website was www.getpopcorntie.me. En er is nu een nieuwe. En ik moet even denken, ik heb hem in mijn Twitterstream zitten. Hij is al een tijdje oud. Ik zal even kijken, dan zal ik het even roepen. Graag. Daar kun je dus een client downloaden voor Mac, Windows, Linux en voor Android. Ja, hij is niet in de store aanwezig. Nou, hij was in de Google Play Store, maar hij heeft hem natuurlijk uitgehaald. Dat kon ook niet anders. Even kijken hoor. Hij is time4popcorn.eu. Oké. Je kon hem vinden in de Play Store als je naar Time for Popcorn zocht, dus Time 4 Popcorn. Maar als je daar nu naar zoekt, dan zie je hem helemaal niet meer. Maar je kan hem gewoon via de website downloaden als APK. Mm-hmm. Ja, en als je een tablet of een laptop hebt, zet het er eens op. Ik ga het zeker even proberen, dus het klinkt interessant. Het is interessant om te volgen, ook om te zien wat er kan. Mm-hmm. Het is heb je het geprobeerd? Komt de film op tijd binnen? Of is het Ik werd geregistreerd. Het is beter dan een echte. Dat is het punt. Dus de hele wereld heeft er al afgeschreven. De New York Times, Alexander Klupping, dit is volgens mij bij de Wereldwijd Door geweest. Het is wel belachelijk dat ik het niet weet. Nou ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar goed. We kunnen ook niet alles weten. Dat zijn jouw woorden, niet van mij. Goed. Nee, maar ik dacht dat het die richting ongeveer op ging. Nee, maar dan... nee, ik ga het zeker even proberen. Klinkt interessant. Heb je een Android, Martin? Jazeker. Ja? Oké. Een Android. Echte Cyanogen... Sony... weet ik veel wat voor... Xperia. Ja. Ja? Oké. Okay. Ja. Ik heb inmiddels een S5. Mm-hmm. Die zijn uit een geest. We hebben hier ook van die tablets ondertussen ter test. Hebben we ook hier van die tablets liggen van Samsung. Voor websites te testen en zo. Want we zijn natuurlijk in de Amber-wereld aangeland. Dus we moeten alles testen op tablets en devices. Juist. Ja. Volgens mij zijn we hier ongeveer aan het eind van de podcast qua onderwerpen. We gaan in ieder geval film kijken, begrijp ik. Er is een als je geïnteresseerd bent in postzegelformaat, dan is dat natuurlijk leuk. Ja, maar waarom? Dat kan toch ook op een tablet dan? Of op een gewoon. Het is nog steeds vreselijk klein. Nee. Het is weer azijncommentaar. Je kunt het op een Mac... kun je het draaien en dan kun je het met AirPlay sturen naar je televisie, naar je Apple TV. Mm-hmm. Er is ook popcorn voor Chromecast. Dat is natuurlijk ook allemaal een kwestie van tijd, maar dat is er inmiddels. Mm-hmm. Ja, en ik heb, als ik het op een S5 of op een Nexus 7 bekijk, heb ik gewoon een groot scherm. Dat ziet er niet slecht uit. Maar het kan degene, je kan, als een HD-film op internet gepubliceerd wordt in torrentformaat, dan kan ik hem ook HD kijken. Ja. En de mooiste optie is om het te beamen met AirPlay naar een Apple TV. Kijk, Apple houdt natuurlijk de deur angstvallig dicht voor dat soort dingen. Dat is ook waarom zij die echt maar zou willen domineren en zo dicht willen zetten. Mm-hmm. Maar je kunt het dus met een Mac, ja, dat kunnen ze niet tegenhouden. Met een Mac kun je het gewoon AirPlayen. Oké, maar die Chromecast is ook interessant, want je gebruikt hem nu natuurlijk om Netflix te kijken, maar dit is dus een grappig alternatief. En Netflix voor in plaats van 9 euro of wat kost het tegenwoordig voor 0. Ja. Interessant. We gaan het meteen uitproberen. Dat mag natuurlijk niet, hè. Dat is wel belangrijk om erbij te zeggen. Dat waarschuw je ook voor als je programma start. Dat het afhankelijk van in welk land je woont illegaal kan zijn. Nou, hij streamt ook terug. Dat zeg je? Hij streamt ook... want vroeger mocht je wel downloaden, maar niet uploaden. Maar het is echt een torrent client die ook streamt vanaf mijn telefoon. Dat weet ik niet. Ik weet wel dat er een ingebouwde VPN-tunnel in zit. Mm-hmm. Waarmee als je in Syrië woont, of in Nederland, of in een ander onderdrukkend regime, dat je dus de lokale afluisterpraktijk ook nog kunt tegengaan. Oké. Okay. Yes. Nou, probeer het. Ik ben heel benieuwd. Ja. We gaan het uittesten. Iedereen bedankt voor het luisteren. We gaan hem zo snel mogelijk publiceren weer. En tot volgende week. Oké. Okay. Doei.